Bon dia. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 17 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest divendres, dia 17 de juny del 2011, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem amb moltes i moltes notícies que avui ens criden l'atenció. D'una banda, el moviment Indignats evita un nou desnonament, en aquest cas, a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Sant Josep. I és el cas de la Mercedes Contreras, que viu en un immoble amb el seu fill i la seva germana. I va comprar l'any 2004 un pis per 220.000 euros i ara, després de quedar-se a l'atur, no pot fer front als deutes amb el banc. Ahir també s'evitava el desnonament d'unes altres persones a Madrid i a Palma de Mallorca. D'altra banda, prova pilot que comença a 10 col·legis de Barcelona i que s'anirà estenent en els pròxims mesos i anys, i és posar expenedors de crema solar a les escoles per prevenir el càncer de pell. D'altra banda, els estudiants estan avui fent encara les proves de selectivitat. Avui és el tercer dia de proves de selectivitat, doncs atenció, estudiants i pares, que es preparin perquè es preveuen augments en els preus de la matrícula, increments d'un 13% de cara a l'any que ve, de cara al curs 2011-2012, segons el Consell d'Estudiants de les Universitats Catalanes, arran d'un estudi que han elaborat sobre les propostes de les universitats i una política d'augment igual a la de l'any passat. D'altra banda, la família Botín, 12 dels membres del clan Botín, estan sent investigats per la Fiscalia per evasió fiscal a Suïssa. L'Audiència Nacional ha posat en marxa aquesta investigació, que inclou a Emilio Botín, el president del Banc Santander, així com a 5 dels seus fills, el seu germà i els 5 fills del seu germà. Tot podria ser per evasió fiscal a Suïssa. Artur Mas ahir va dir que hi haurà càstig exemplar pels violents que van actuar com a kale borroka a la Ciutadella. I atenció, perquè en temps de retallades, en temps de retalls pressupostaris, el govern estima ni més ni menys que 600.000 euros al càtering dels avions VIP, dels avions que utilitzen per moure's, caps d'estat, caps de govern, ministres. Doncs 600.000 euros pel càtering d'aquests avions. Entre les condicions que s'inclouen per abastir, doncs, el càtering d'aquests avions VIP, d'aquests Falcon, tal com es va publicar ahir al butlletí oficial, les condicions inclouen que han de tenir pernil ibèric, han de tenir també llom ibèric, han de tenir salmó fumat, whisky de marca i d'altres begudes. I potser us preguntareu, i això per quant de temps, aquest concurs públic, fins quan arriba el contracte? Doncs fins al juny de l'any que ve, fins juny del 2012, és a dir, 600.000 euros de càtering per un any. En un moment com aquest, en un moment de retallades, de crisi, en un moment en el que ens fan o ens venen la moto que ens hem d'apretar el cinturó tots, sembla que n'hi ha que no s'ho apliquen. autènticament vergonyós, ho publica avui en portada al diari La Razón. Encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, el Marc Mauri ens portarà la gent de Catalunya, parlarem amb l'Albert Rubí del món casteller, tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure, tornarà el Marc amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de les notícies més insòlites d'aquelles que es poden trobar. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Si voleu participar, 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net o bé al Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93 309 4098. 93 309 4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Com qui no vol la cosa, ja hem arribat a final de la setmana. I és que aquesta ha estat una setmana curteta. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Aquesta setmana curta i la pròxima també. Sí, perquè divendres és Sant Joan, així que 4 dies també. Està bé això de les setmanes de 4 dies. I tant, les haurem i tant. De proposar. Encetem amb l'Angie aquest repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 17 de juny. Comencem per l'any 1940. El general Charles de Gaulle va fundar el seu exili a Londres la França Lliure o França Combatent, en un ens polític i militar per lluitar contra l'Alemanya nazi i alliberar França tant del govern col·laboracionista de Vichy com del Tercer Reich invasor. La França Lliure va ser una creació personal de De Gaulle contra la fredor britànica i el derrotisme dels seus propis compatriotes, i va néixer just en el moment en què De Gaulle va decidir formar-la i dirigir-la mentre abandonava el territori francès, ocupat pels alemanys. Altrament, mai no hauria acceptat que la França Lliure fos una creació anglesa, com volia fer creure el govern de Vichy. Va passar un 17 de juny, de l'any 1232, que me'n vaig de més. Jaume I el Conqueridor i Abu Abd Allah Muhammad, cadi musulmà de Menorca, signen el tractat del Cap de Pere, a Mallorca, pel qual el dirigent musulmà acceptava la sobirania del monarca catalano-aragonès. Va passar un 17 de juny del 1911. 500.000 sufragistes es manifesten pacíficament a Londres. 1928. L'aviadora nord-americana Amelia Earhart s'enlaira des de Terranova amb el propòsit de travessar l'Atlàntic, cosa que aconsegueix en aterrar feliçment al país de Gales. Un dia com avui del 1944. Islàndia s'independitza de Dinamarca. I per últim va passar l'any 1991, en un 17 de juny. El Parlament de Sud-àfrica suprimeix l'apartheid, vigent des del 1950. Ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs sí, felicitem a la periodista Rosa Maria Calaf, que havia compleix 66 anys. 40 anys en fa la cantant Paulina Rubio. 31 anys per la seva banda fa la tenista Venus Williams. Joaquín Almunia, vicepresident de la Unió Europea, ha compleix avui 63. Eddie Merckx, exciclista, n'ha complit 66. El cineasta Ken Loach ha complit avui 75. I finalment també hem de felicitar el futbolista Juan Carlos Valerón, que fa 36 anys. Doncs els felicitem a tots ells i, Angie, a tu t'esperem dilluns. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Adeu. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Arriba el cap de setmana i quan arriba el cap de setmana, els divendres, el Marc ens fa propostes per gaudir durant els dies de cap de setmana amb festes tradicionals, amb fires que es fan arreu del nostre país. Bon dia, Marc. Hola, David. Molt bon dia. Avui et toquen dues seccions. Avui fem doblete, sí. Una ara i una miqueta més tard. Correcte. Després ja vindrà l'agenda de Barcelona de Franc amb propostes per fer activitats avui, gratis, a Barcelona. Però de moment, l'agenda Catalunya, que avui em sembla que tens unes quantes cosetes. Avui tenim moltes cosetes aquest cap de setmana, sí, déu-n'hi-do. Interessant. Tot i que la pròxima setmana hem de dir que no hi haurà agenda Catalunya, perquè és Sant Joan. Haurem de disfrutar. Una de les grans festes del nostre país. I tant que sí. Les festes aquestes del foc, tan arrelades a la nostra cultura. I tant que sí, estem celebrant-lo. Doncs estarem celebrant-lo i els que també celebraran per Sant Joan festes especials i faran activitats i actes especials són els castellers. I parlant de castellers, qui és qui ens informa, qui és qui ens il·lustra setmana rere setmana tots els divendres? Doncs el nostre casteller de capçalera, l'Albert Rubí, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Albert? Com estem? Bé, molt bé, acalorat com tothom i... Però també moltes ganes de seguir fent castells, encara que faci més o menys calor. I tant. Això és el principal, els castells. I castells, em sembla que castells importants els que es van poder viure el cap de setmana passat. Sí, efectivament, a Vilafranca no para i potser ens fem repetitius, però és allò que ja no saps com qualificar-ho, la qüestió de Vilafranca. I és que a Berga, amb motiu un acte de la Patum, doncs Vilafranca ni més ni menys que hi va fer dos castells de nou, el 3 i el 4 de 9, i a més ho va rematar, diríem, amb un 5 de 8. El 4 de 9 és el primer que es fa en tota la temporada castellera, el 5 de 8 també. Recordar en quant al llenguatge casteller que aquesta combinació de castells, o sigui 3 de 9, 4 de 9, o sigui 3 de 9 folre, 4 de 9 folre, 5 de 8, que també el 5 de 8 s'anomena la catedral, en llenguatge casteller normalment en diem tripleta màgica. Mm-hmm, sí. I a més ho van rematar amb un altre pilar set en folre, que ja, vull dir, el de Vilafranca, dic, no sé, ja no sabem ni quin qualificatiu posar. Déu-n'hi-do, és que estan, vaja, imparables. Jo crec que, no, el límit segur que ells mateixos el marcaran. No sé quin és el límit de Vilafranca, però està claríssim que per ara el límit segur que serà impressionant. Segur. A banda de Vilafranca, em sembla que hi va haver a l'Arbós notícies interessants, oi? Sí, la setmana passada la gent ho vam destacar, tenim el primer duel entre la vella i les joves abans de Sant Joan, però tot i així vam limitar, entre cometes, a castells de 8. Les dues colles, com a més destacat, van fer el 4 de 8 i el 3 de 8, i bé, el que sembla molt clar i encara que habitualment es diu, i aquest any serà un any més, que l'actuació de Sant Joan, que si en cas de l'agenda ja el comentarem, doncs serà el primer gran duel, més avall, etc. No? Realment promet fortíssimes emocions al migdia de Sant Joan avall. Doncs això ara després en parlem, si et sembla bé. Mm-hmm. Sí. Però el que ha estat notícia aquesta setmana ens arriba des d'UNESCOCAT, oi? Sí, un cop més segueix, diríem, ja fa el novembre, ja recordem que es van declarar els castells patrimoni immaterial de la humanitat. Sí. Però diríem que està plasmat amb un conveni entre la coordinadora de colles i UNESCOCAT, que és el centre d'UNESCO de Catalunya, diríem, sí. per veure com, diríem, com la segona part, no? Diríem, de realment com com es dona a conèixer els castells, estan, fins i tot la filosofia, comentàvem fins i tot els castells a destacar-ho dins de Catalunya, però també per donar informació fora, etc. No? Comença una segona part d'aquesta proclamació dels castells de l'humanitat. Clara, suposo que hi ha d'haver tota una definició d'una estratègia per donar a conèixer el que és el món casteller arreu del món. Sí, és allò una mica que es vegi allò que tothom preguntava, bé, i què significa, no?, que siguem ara patrimoni immaterial de l'humanitat, doncs ara es posarà mans a l'obra de tots plegats. Això, llavors, d'entrada és aquesta signatura d'aquest conveni en el qual que ja posa aquesta primera pedra una mica per aquest procés, oi? Sí, sí, perquè això es donin a conèixer, tant, diríem, els castells en si com a la pròpia filosofia de germanor, etcètera, etcètera, que diverses vegades n'hem parlat aquí. A banda de, Albert, a banda del que seria donar a conèixer els castells, a nivell econòmic suposa algun tipus d'ajut pels castellers? A veure, el premi pròpiament no, però el que sí assegura és que, no sé si dir, per descomptat, que segueix és un recolzament, no sé si dir moral, entre cometes, però sí, un ressò, diríem, un recolzament per fer-se en ressò. Si més no mediàtic. I que fins i tot, en l'hipotètic cas de que algú pogués posar en dubte el món casteller, ho deixarem així per no concretar molt, sí, doncs que això sí que això donaria una força, diríem, en un hipotètic això, no?, posar en dubte del món casteller. Que es va destacar fins i tot a l'hora de presentar-ho a la candidatura a l'UNESCO. Bé, doncs aquesta és una de les notícies importants i interessants d'aquesta setmana, aquesta signatura d'aquest conveni. I em comentaves com a curiositat un curs que s'impartirà a la Universitat Rovira i Virgili. Sí, sí, a Tarragona s'especialitzaran, durant uns dies, en concret entre el 20 i el 27 de juny, en, diríem, en el món, el periodisme casteller, periodisme, la informació castellera, que fins i tot a vegades hi ha dubtes de com encaixes, on es posa, etcètera, etcètera. Exacte, doncs, perquè, per exemple, hi ha molt clar el periodisme esportiu, està molt clar, cultural, llavors el periodisme de castells, clar, on l'encaixem exactament? A vegades es posa en societat, a vegades a cultura, en unes èpoques fins i tot en pàgines d'esports, jo l'he arribat a veure. I bé, el que cal dir és que això, diríem que és un curs molt seriós aquest, amb moltíssims especialistes, amb periodistes de diversos mitjans, escrits, televisius, etc. I fins i tot es passarà, diríem, es tornarà a passar la transmissió que va fer Televisió de Catalunya al concurs Castell. Sí. I es passarà el documental Castells de l'alemany, si no recordo malament, Jeroen Wetzel, sí, ara llegeixo. I el que dèiem, només seran un total de 30 hores que realitzaran entre el 20 i el 27, i a més els assistents del curs hauran de realitzar el seguiment de la Diada Sant Joan a Vall per posteriorment, diríem, exposar-ho en l'última jornada del curs. Doncs des d'aquí la nostra felicitació a la Universitat Rovira i Virgili per posar en marxa aquest curs de periodisme del món casteller, perquè la veritat és que els que ens dediquem al món del periodisme de vegades ens resulta una mica complicat el poder entrar-hi en aquest món per manca de coneixements, directament, per manca de coneixements i de com tractar-ho. Perquè fins i tot el títol, en quant del curs, diríem, és Periodisme casteller, orígens, evolució i actualitat del periodisme especialitzat en castells. O sigui, ho engloba una mica tot dins de la dificultat de ser 7 dies, sí, però que vol abarcar, diríem, diversos camps. Realment interessant per qui pugui assistir. Doncs realment, realment interessant. Jo que des d'aquesta temporada parlo amb tu, Albert, i vaig coneixent una miqueta el món casteller, veig que és una mancança que tenim en general dintre dels mitjans, una mica més de coneixement casteller. Clar, com tota especialitat, diríem, com més se'n sàpiga millor, i si hi ha aquests reforços, doncs realment ho celebrem. Exacte. I ara ja, si et sembla bé, encapçalem ja el cap de setmana i anem a mirar una mica l'agenda. Sí, mira, com sempre diem, recordem que la web de la coordinadora de colles castelleres hi ha l'amplíssim ventall d'actuacions, però ens centrarem per aquest cap de setmana, en concret el diumenge, demà passat, a Mataró. Sí, fem un acte de 15è aniversari força curiós, que titulem 15 anys, 15 castells, i el qual consistirà a mitja dotzena de places del centre de Mataró, farem una cercavila, i d'aquesta mitja dotzena places farem un total de 15 castells, que és el 15è aniversari que fem als capgrossos, doncs serà un total de 15 castells. Déu-n'hi-do. realment serà curiós, no sabem més, suposem que aquest porta els castells de 7, no sé si algun castell de 8, però bé, realment serà interessant, vull dir que si hi ha algú pel Maresme i es passeja pel centre Mataró, segur que ens trobarà alguna plaça o altra. Això més o menys sobre quins horaris, aproximadament? Sí, que no ho hem dit, començarem a la plaça de Cuba a 11:45. És a dir, que no ens feu matinar tampoc massa. No, a més, encara que siguin plans, a la nostra web ja es poden consultar, però són tot places centrals, diríem, i al centre Mataró no hi haurà problema. Doncs a partir de les 12 del matí, ja sabeu, podeu veure els capgrossos de Mataró. Ja que la setmana que ve no hi ha programa, sí? Si em deixes comentar que n'hem parlat a més diverses vegades avui, a l'actuació de Sant Joan, sí? També a tot Catalunya es fan actuacions per Sant Joan, però sens dubte la gran actuació serà el dia de Sant Joan, el 24 al migdia, sí? A Valls, a la plaça del Blat, entre les dues colles locals, la colla de joves i la colla vella. Realment, a veure què es veu, a veure què es diuen, suposo que paraules fortes, segur, què assenyalen, què criden, perquè realment és el primer gran duel a totes, diríem. Doncs això, per Sant Joan, a Valls, tenim espectacle assegurat. Segur, seguríssim. Albert, t'agraïm moltíssim que hagis estat un divendres més amb nosaltres. Aprofitem per desitjar-te que tinguis una bona diada de Sant Joan i una bona revetlla. Igualment a tots. I ens parlem d'aquí dues setmanes. Molt bé, aquí estarem amb ganes d'explicar tot el que hagi passat. Perfecte, una abraçada, Albert. A vosaltres. Adéu. Bon dia. I ara que ja estem ben i ben informats sobre el món dels castells, sobre el món casteller, tenim el Marc preparadíssim per fer-nos 5 cèntims d'algunes de les propostes interessants que podrem trobar a Catalunya pel que fa a festes majors i a fires tradicionals. Sí, i en tenim moltes aquest cap de setmana. Si et sembla, comencem parlant de Cassà de la Selva perquè celebra la seva festa major. La festa major de Cassà de la Selva, això hem d'anar cap a Girona, oi? Cap a Girona, sí. Grans i petits tenen l'ocasió de passar-ho molt bé a Cassà de la Selva, al Gironès, ja que el municipi celebra la festa major, no?, amb propostes que no s'obliden de ningú, tant com per la gent que viu com pels visitants que s'hi acostin durant aquests dies, tant pels que gaudeixin dels àpats populars com els que prefereixin ballar, pels petits, pels amants de les tradicions populars, pels més grans... Per tothom tindrem actes en aquesta festa major de Cassà de la Selva. La festa major de Cassà de la Selva que comença tot avui? Just avui, sí? I a més és llarga, eh? S'allarga fins al 26. Déu-n'hi-do els de Cassà de la Selva, que bé s'ho passen. No es poden queixar. I una altra festa major? Doncs sí, en aquest cas a Sant Patllari de Camprodon. És la festa de Sant Patllari? Sí, aquest municipi celebra la festa major en honor al seu patró, que és Sant Patllari. En un poblet dels Alps, francesos anomenats Embrun, es trobava les relíquies d'aquest sant i antic bisbe. Uns frares benedictins van decidir anar cap a Embrun a robar, segons diuen, les relíquies del sant per tal de portar-les cap a Catalunya. En possessió de les relíquies, els monjos les van amagar dins d'una bota i tot seguit la van carregar sobre un burro. En passar per Camprodon, l'animal va decidir parar-se i no avançar més. El monjo forçava el burro per tal que continués caminant i aquest enfadat va tirar tres coses a terra d'on van brollar tres sortidors d'aigua, que avui en dia encara es poden veure a la font que porta el nom del sant. Ah, que curiós! Aquest és l'origen, suposo que... Sí, l'origen d'aquesta... La llegenda de l'origen de les fonts. Sí, l'origen d'aquesta festa major de Sant Patllari, a Camprodon. El monjo, cansat d'estirar el burro, el va deixar lliure i aquest va entrar al poble de Camprodon i va passar per l'església del Carme, la de Santa Maria i finalment va entrar al monestir de Sant Pere, on s'hi va quedar. Llavors es van decidir deixar les restes a Camprodon i actualment doncs, podeu trobar dins l'església de Santa Maria aquestes restes del... Les restes del monjo, no del burro. Sí, del monjo. Aclarim-ho. Una miqueta. Les restes del monjo estan això mateix, a Camprodon, les podem visitar. Tot i que el que va aconseguir treure els tres brolladors d'aigua va ser el burro. El burro, clar, amb les seves... El mèrit va ser del burro. El mèrit de la font. Hem de dir que la festa major de Camprodon comença aquest dissabte, demà, i s'allarga fins al dia 24. Fins la diada de Sant Joan. I tenim festa també a la Vall de Boí. A la Vall de Boí, sí, i tenim la festa de les Falles de Durro. Festa maca, a més. És una festa molt maca, sí. El costum popular de córrer les falles és la gran festa tradicional de l'Alta Ribagorça, no? Aquestes pràctiques estan relacionades amb el culte solar i apareixen abans de l'arribada dels indoeuropeus. Antigament es creia que els mals esperits, que sortien a mitjanit, fugien a veure el foc i les fogueres. Aquests ritus els feien els homes per donar les gràcies als déus per l'èxit de les collides i l'arribada del bon temps. Segurament la celebració del solstici d'estiu va tenir en temps prehistòrics una complexitat i una importància doncs, que avui en dia no coneixem, no, d'aquestes festes. Any rere any, en acostar-se a les festes de cada poble, els joves talen 7 o 8 pins alts, bastant frondosos, i els planten en un indret elevat a la muntanya que resulti visible i el que anomenen faro. Les falles es fan amb autèntica teia de pi que s'uneixen amb un marac de freixa o avellaner amb aram i puntes. Hi ha una varietat de falles anomenades rentiners, que són teies d'una sola peça. La baixada de falles per la muntanya sol durar uns 20 minuts, de 20 minuts a mitja hora, i cada participant encén amb foc la seva falla en el faro i comença el trajecte guiat pel fadrí major o cap de colla, amb les torxes flamejants que creen rius de foc per la muntanya i que van a parar a la plaça del poble. La festa s'acaba amb ball, amb festa, al voltant d'una gran foguera. Doncs una tradició maca, una tradició que ens arriba de temps immemoriables i que encara es manté, a més, en un lloc màgic com és la Vall d'Avui. La Vall d'Avui, sí, doncs es celebra avui i demà. Val la pena això d'anar a veure i, bueno, us recomano que hi anem a quineu de nit, no?, per poder veure aquestes falles. Home, i tant, la gràcia és anar-hi de nit. No cal que ho diguem. Si anem de dia, poc veurem. I veure aquests rius de foc baixar per la muntanya. Esperem que no hi hagi cap incendi. Doncs a la Vall d'Avui, aquesta festa, la festa de les falles de Durro. I ara anem cap a Arbúcies. Sí, a Arbúcies hi tenim les Enramades. Les Enramades? Sí, a partir d'aquest diumenge. Hem de dir que aquesta festa està declarada d'interès nacional l'any 1999 i omple, com cada diumenge abans de Corpus, els carrers d'Arbúcies, espectaculars catifes de flors i de visitants que estan disposats a gaudir d'aquesta tradició que es remunta al segle XVI. Els carrers s'omplen d'activitats i de dissenys de cada, i els dissenys de cada catifa es fan realitat, no? Hi ha moltes setmanes abans es fan els preparatius en els quals es recullen flors i plantes que serviran per omplenar aquestes catifes que s'estendran al llarg i ample dels carrers. També tindrem el concurs i el nomenament de la catifa guanyadora. Així que podem gaudir ja en aquestes festes de Corpus de les catifes de flors. Sí, senyor. Tradicionals també arreu de Catalunya podem veure-les en diferents indrets del nostre país. Com, per exemple, un altre lloc, Ripollet. Ripollet també. Ja en parlarem també. Hem de dir que les enramades, concretament Arbúcies, es reprenen el dijous de Corpus i continuen durant 8 dies més, amb una successió de festes en els barris de la vila que ornamenten els seus carrers amb branques, rames i banderetes. Comencen el mateix dia de Corpus amb la remada de la plaça i al vespre es realitza la passada, que consisteix en una cercavila pel lloc designat aquell dia. Després, a la nit, hi ha sardanes, xotis i vals. Els demés dies es fa la passada a les 11 de la nit pel barri que correspon i acaben amb concert, ball i sardanes. Perfecte, doncs això pel que fa a Arbúcies. I ara sí, anem a Ripollet. Anem a Ripollet perquè aquest diumenge es celebra el Corpus. La Comissió del Corpus de l'Associació Cultura i Tradició ja fa uns quants anys que es va proposar de recuperar per tots els ciutadans de Ripollet una de les festes més antigues i lluïdes que al llarg de la història s'han celebrat, com és el Corpus. I ho ha fet en dos dels seus aspectes més populars i participatius a l'hora de fruit, que són... és un fruit de l'herència col·lectiva de generacions passades, no? Com són les catifes de flors i la processó. De mica en mica s'han introduït altres elements amb els anys que justament estan vinculats amb la festa del Corpus, com són l'ou com balla, que es va incorporar a Ripollet el 2007, és a dir, fa molt poquet, les salves de Trabuc i els gegants que desfilen a la processó. Mm-hmm. De fet, els gegants neixen de la mateixa processó de Corpus. El document més antic, on consta la seva presència a la processó de Barcelona, data del 1436. El 1436? Ja parlem, sí, de gegants. Déu-n'hi-do, eh? L'origen històric cal buscar-lo en l'Antic Testament. Així representa en Goliat vençut per David, el profeta del Santíssim Sacrament. També es pot interpretar com una mena de retretribut al sacrament de l'Eucaristia que li feia tot el poble cristià aquest dia, des de les criatures més dèbils fins als éssers més forts de la creació. Curiós que estiguem parlant d'una festa religiosa i que elements de la tradició cultural que veiem encara en els nostres dies, com són els gegants de les diferents ciutats o dels barris que podem veure, i que provenen d'això, d'una tradició com és el Corpus. El Corpus, déu-n'hi-do. I ja en parlem des del 1436, com a mínim... Ja tenien gegants. ...que hi ha coneixement. I si et sembla bé, Marc, ràpidament anem cap a altres propostes, molt ràpidament. Molt ràpidament, doncs mira, tenim la Ruta de Músics a Piera, o bé, és una iniciativa que celebra la... que munta la festa del barri, sí, dels Gats, el barri dels Gats, amb el suport de l'Ajuntament, no? Es pot passejar pels carrers del barri antic i gaudir de la música que ofereixen agrupacions formades per músics amateurs locals. Molt amb bé. Amb diferents estils de música, no? Es pot constatar que la Ruta dels Músics és una iniciativa que té molt bona acollida i que cada any doncs, té un nivell qualitatiu més alt. A Calaf també tenen una festa? Una festa relativa relacionada sí, amb la música? Sí, el Desfolcat, que és un festival de música popular i tradicional. És un festival que atrau cada any molta gent i que fomenta la presència de la música d'arrel i tradicional en els actes festius de la població. I pel que fa a les fires? Doncs ja tenim la Fira dels Americanos, els indians de Lloret de Mar. A Lloret de Mar, la dels Americanos? Sí. També tenim la Festa dels Templers a Sant Joan d'Aiguaviva. És maca aquesta, eh? Sí. Els Templers. I també tindrem la Fira d'Herbes Remeieres i Aliments Ecològics. Doncs, al Parc de la Serreta de Cardedeu. Moltes propostes, la que ens ha portat el Marc aquesta setmana, moltíssimes, i tenim tot un cap de setmana pel davant per gaudir-les. I tant que sí. Marc, no marxis, que de seguida tornes amb l'agenda de Barcelona de Franc. Sí, senyor, per aquí em quedo. Fins ara. Ens veiem. RKB, 106.9 FM. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Ho trobo a faltar. Buongiorno, Vanessa Leiva. Buongiorno, Davide. Ai, ho trobava a faltar, això. Clar, si aquest mes no porto grups italians i no tenim l'excusa. Clar, no tenim l'excusa. I... Bueno, en juliol no et preocupis que portaré algú italià, eh? Val, perfecte. Així vale. M'agrada. Així m'agrada, clar que sí, que puguem parlar d'aquesta manera tan cutre que parlem. Clar, aquest italià macarrònic que tenim. Però bueno, si som feliços tu, que ens deixin, no? I tant. I tant, i tant. Això és el que compta, ser feliç. Clar que sí. Mala meva, com estem, en plan divendres, no? En plan... Època dels 80, no? Sí, una miqueta. Una mica hippie tot, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Jo però fins bueno. I tot aniria als anys 60. Encara més, no? Més encara. Més encara. Sí. Sí. Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Home, és que els divendres s'ha d'estar positiu, clar. I tant, clar. És que si no estem positius els divendres... Imagina't els dilluns, no? Oh, clar. Bueno, doncs això, que avui et porto musiqueta, eh? Una avui em portes musiqueta? Molt estem bé. Estem a l'Equador, ja, de la música del juny. Doncs sí. Et porto a Leslie Hunt. Leslie Hunt, era sí. La noia aquella que va sortir en un programa de televisió. Veus que bé, que tu saps. Tu. Ah, m'ho he après, eh? És que... Sí, sí. Ens arriba des de Chicago, o sigui, és una noia americana, eh? I comença a cantar i a tocar el piano amb 4 anys. Bueno, ja ho sabem, no? Ja comencem amb... Totalment vocacional, eh? Sí, sí. Ui, que amb 4 anys no tens ni voz ni voto, vull dir que si ho fas és perquè realment, doncs, és que ho portes a la sang. I aquesta segur? Noia, doncs, mira, amb 4 anys ja va començar. Sí, la seva popularitat, el punt més important de la seva popularitat, diguem, que va ser quan va passar pel programa American Idol, que és un programa de televisió així tipus Operación Triunfo, no? Sí. Bueno, Operación Triunfo, doncs en l'americana. De fet, va ser abans American Idol que Operación Triunfo. Sí. Total, va passar per aquell programa i es veu que va ser bastant breu, el seu pas pel programa, vull dir que no va durar molt. Però tot i així, després, doncs mira, ja se sap, com aquella que et vaig comentar la setmana passada, la nena de Conte. Sí. Que la Mai Meneses, que és la noia que formava part del grup aquest, va sortir la primera al programa i en canvi després és una de les que ha tingut més èxit. Ah, veus? O sigui, que no se sap mai. La Leslie Hunt va quedar com una de les 10 millors veus femenines del programa, però tot i així no va estar molt de temps, es veu. Compta amb dos discos al mercat. El primer es deia From the Strange to a Stranger, del 2007. I el segon es deia Your Hair is on Fire. Ai, aquest el teu cabell s'està cremant. Your Hair is on Fire. On Fire, m'encanta. Bueno, del 2009, eh? Sí. Aquest últim disc, bueno, el títol, respon a la idea inicial d'algú que mira la seva pròpia autodestrucció. Per això el teu cabell és en està en flames. Ai. Però finalment, tot i que... per el que t'explico, pot semblar una mica depriment, tot i que el títol a mi no em sembla depriment, és molt maco, no? Finalment, compta amb lletres més aviat optimistes i amb un look alegre i ple de colors. De fet, si veus la caràtula del CD, no diries mai que prové d'una idea inicial d'autodestrucció i aquestes coses, eh? No. Perquè és tot així com amb groc i blau, vull dir que res a veure, eh? El disc està format per cançons pop que parlen d'amor i balades més lentes i profundes. Mm-hmm. Una barreja de tragèdia i comèdia que, al cap i a la fi, respon a les pròpies vivències de la Leslie. Bueno, com la vida misma, que diuen, no? Sí, sí, i tant. Doncs és així. A part d'això, els concerts doncs, té com dos modalitats, que això també ho vam parlar amb un altre grup, no és la primera vegada que ho parlem. Una modalitat és ella sola, amb el piano, mm-hmm. i davant de la gent, tocant només amb el piano i la seva veu. Sí. I l'altra modalitat, que això ho utilitza quan està en espais més íntims, l'altra modalitat és que compta amb una banda, doncs, amb una sèrie de gent que toca diferents instruments i que això doncs, ho fa una mica més vistós quan són espais més grans, mm-hmm. diguem. Està bastant bé. Bueno, si voleu més informació de Leslie Hunt, doncs molt fàcil. www.lesliehunt.net. I ara anem a escoltar una cançó que es diu igual que el segon disc, que es diu Your Hair is on Fire. Your Hair is on Fire, doncs vigila els teus cabells, Vanessa Leiva. Sí, sí, a veure què tinc la setmana, eh? Si són on fire o no. Exacte. I que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Adéu. Adéu. Thank you. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. I ara sí que et deixarem marxar d'aquí res, després de fer-nos la secció de l'Agenda Catalunya i ara l'Agenda de Barcelona de Franc. Però abans, Marc, ens expliques quines propostes tens pel dia d'avui. Doncs mira, comencem amb un concert de jazz, blues i gospel, amb els grups APAC, Electric Gozzarella i Reggae Night Reunion. Serà avui al Centre Cívic Sarrià a les 4 de la tarda, a partir de les 4. Doncs a partir de les 4 de la tarda, música per tots els gustos, amb tres grups, que déu-n'hi-do, ens donaran tota una tarda de música en directe al Centre Cívic de Sarrià, al carrer d'Eduard Conde, número 2242. Això queda a prop de l'estació de ferrocarrils de Reina Elisenda. I anem a veure cinema. Un clàssic. Cinema, El planeta de los simios. Serà el passi avui a la Biblioteca Can Rosés a les 6 de la tarda. Aquesta pel·lícula de Franklin Schaffner de l'any 68, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ha plogut, eh? Ha plogut molt des de llavors. I encara continua molt vigent aquesta pel·lícula. Doncs sí, per què no? A la Biblioteca de Can Rosés, al carrer de Déu i Mata, número 57. I això queda just darrere de l'Illa Diagonal. I proposta Can Chill Out, que són sessions de DJ i documentals musicals. Això ho tindrem avui als jardins de Can Sumarro a les 7 de la tarda. Als jardins de Can Sumarro, al carrer de la Riera de l'Escorxador, sense número. Allà queda molt a prop del metro, la línia 1, Rambla Just Oliveres. Correcte. I més música, de peu, piano i autors del segle XIX i XX. Margarida Llaudó i Guillem Martí ens faran aquest concert al Xalet Golferix a partir de les 7 de la tarda. La veu de Margarida Llaudó, el piano de Guillem Martí a Golferix al Xalet, a la Gran Via número 491, allà, a la cantonada tot just amb la Gran Via. Correcte, sí senyor. I ja per acabar, doncs, tenim un grup de teatre... El grup de teatre Roca Guinarda ens portarà l'espectacle Primera Plana i ho farà al Centre Cívic Guinardó a les 8 del vespre. Teatre gratuït al Centre Cívic Guinardó, a la Ronda del Guinardó, número 113. I bé, això és tot per avui, David. Ara ja sí que puc marxar, no? Ara ja pots marxar i ara et desitgem que tinguis un bon cap de setmana. Doncs ens veiem la setmana que ve, dilluns. Perfecte, fins dilluns, Marc. Igualment, adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Minuts per les 9 del matí, continuem a Línies Obertes. I per acabar, com tots els divendres, ens acompanya l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David, bon dia a tothom. Beu aigua, beu aigua tranquil·lament. Gràcies. És que l'he enxampat, justament. M'has agafat el glob. L'he enxampat en el moment que anava a fer el glob. Vinc corrents, David, vinc corrents i estic una mica... Un moment, eh? Un moment. Ara beu aigua tranquil·lament, fa un glopet d'aigua... I ara ja tranquil·lament... Bona retransmissió, David. Bona retransmissió. Escolta'm una cosa, jo estic molt divisat, que estic molt indignat. Molt indignat. Sí. Escolta'm una cosa, jo sempre llegia el Lope de Vega, el Quevedo, Sí. Aquesta gent tan clàssica. No són res, David. Aquesta gent no són res, m'he donat compte. Ai, ai, ai. Rimes d'aquesta gent no arriben a rimes com tots els borbones... A los tiburones. Això ho he llegit jo aquest matí, també. Pues, escolta'm una cosa, després de llegir això, aquesta gent, per mi, tot el que és el romanticisme de la literatura, queda al marge, eh? Jo crec que la nova Reial Acadèmia de la Llengua estarà formada per indignats. Ah, sí. Pol, jo recolzo aquesta idea. Clar. Jo dic que sobretot, vull dir, que l'agafin i que facin aquesta tertulieta que fan allà, que a vegades veiem per la tele, i que agafin cada idea de cadascun i vinga, a renovar el lèxic, eh? Bueno, això s'està fent a les places, eh? Una mica, doncs, es parla d'altres temes, però a les places, jo, per exemple, a Sant Andreu, a la plaça Orfila de Sant Andreu, sí. Tenim allà cada dia assemblees i tertulietes i es passen un micròfon i van parlant, doncs això sempre, es pot fer sobre la llengua, també. Sempre s'aprèn alguna coseta del que tens al costat, això sí que és veritat. I sobretot, si agafes si vas per la red d'internet i comences a mirar i a navegar i, bueno, et pots trobar de tot. Jo, com sempre, porto sempre aquesta notícia, bueno, una notícia curiosa, de la catombe mundial, ja ho saps, que no sí. Falta cada setmana. És veritat. Sempre. Jo suposo que tinc alguna arrel, alguna de Nostradamus o alguna cosa que tinc a la sang, que m'atrau bastant perquè, de més, és una molt curiosa que diu que una empresa australiana ha trobat la solució al problema del canvi, bueno, de que hi ha... el canvi climàtic, la fi del planeta, ha trobat aquesta solució. Ah? Sí. I es veu que és, literalment, ha dit que vol erradicar les emissions contaminants del planeta matant els dromedaris, matant els camells. Com matant els camells? Bueno, això és el que han dit, és el que estava publicat. I, bueno, que es veu que les flatulències o flautulència no. Dels camells... són molt tòxiques, emeten aquests gasos que són nocius per l'atmosfera i que veu que ja n'hi ha molts de camells. Es veu que estem parlant de prop d'1,2 milions de camells que hi ha a Austràlia, home. Que se'l volen carregar. No, això és cert, vull dir, no és una cosa que m'estic inventant. No tinc una ment tan retorçó, no, per dir això. I que, bueno, que aquests gasos estan emitint uns 45 quilos de no sé què, sembla que és de diòxid de carboni o de coses d'aquestes, sí. El que fan precisament és provocar aquest efecte hivernacle i que diuen que s'ha acabat. Vull dir, aquesta gent el que vol és... no, res, fora camells. Vull dir que 45 quilos de gas metano. gas metano, que això, fent el càlcul, passar-lo amb euros, seria una tona de diòxid de carbono. I perquè el metà es pot utilitzar, no? Aquí està, clar. també, bueno, aquí, aquesta idea pots passar-la al govern, vull dir, pots passar-la a l'ambaixada d'Austràlia. Que busquin alguna manera de posar-li un dipòsit al cul al pobre dromedari. Aquí està, perquè ja em diràs tu, pobres. A més, que han agafat, volen jugar, vull dir, volen agafar helicòpters i tot terrenys per carregar-se'ls, vull dir, no és una cosa, carregar-se a 1,2 milions de camells no és poca broma. I per què no prohibim els llegums? Aquí, ja posats? Aquí, clar, aquí estava el tema també. Si comparem amb el meu tiet, els camells es queden curts. Si quan se'n va a Astúries, em diràs tu que són els camells. Quan fa aquesta acabada... O ja que vols... De veritat, vull dir, el que passa que hem arribat a un punt que és nociu i què no és nociu per l'atmosfera. Vull dir, si hem de carregar-nos tota la gent que està fent coses per carregar-se-la, no quedaria ningú al planeta. Vull dir, ja de per si, el remei seria ja la fi dels temps, no? La fi del planeta. I es veu que aquesta empresa, la Ninti no sé què, és una empresa d'allà d'Austràlia, es diu Camel Scan, vull dir, són modernets, vull dir, no pensis que és una cosa, poca broma, vull dir, Camel Scan es veu que està coordinat i està agafant les coordenades del Google Maps per saber on es mouen els camells i què fan per... No ho puc creure, de veritat. T'ho juro. Vull dir, és una cosa que jo també m'he quedat una mica glaçat, perquè mira que la gent s'avorreix. És molt. Mira tu què fas tu amb un ordinador, amb el Google Maps, mira què estan fent els camells. A veure què fan els camells. Vull dir, ja em diràs tu, vull dir, ja els Reis Mags estaran tot el rato controlats. Què fan tres puntets? És veritat. Què faran ara els Reis Mags? Jo he vist el Baltasar amb una botiga de la Harley Davidson. Per si de cas, jo crec que farà una d'aquestes motos i faran aquesta rebel·lió de que tota la gent del Pròxim Orient i del Llunyà faran... Igual és una estratègia de la Harley. Ah, igual, és veritat, clar. Igual estan fent aquestes notícies de vinga, anem a dir que els camells són la fi del món i vinga a comprar Harleys. Així que aquesta és una notícia que està rondant per internet, que de veritat pot ser, a vegades, jo què sé, igual entre algú diu m'avorreixo i fot aquestes coses, perquè a vegades passa. A vegades passa, sí. Sí, coses que... Jo crec que aquesta no, perquè aquesta és bona. Tu te'n recordes de la figura del Sereno, David? Sí. El Sereno de les claus... Sí, el que portava les claus a les nits, el gorro. Sí. Doncs aquesta figura torna. Torna? Per 2 mesos. Ah. Per doncs, un moment, dic, no, ostres. Torna per 2 mesos, però que estaria bé la idea d'uns cafès de Madrid, de volen posar un Sereno al barri de Chamberí, sí, durant 2 mesos, que, bueno, que en comptes de posar aquestes claus, aquest gorro, aquesta, diguéssim, aquesta parafernàlia, doncs portarà iPad i mòbil. Ah, home, clar, avui dia ja és que... S'ha perdut el romanticisme, ja em diràs tu què farà. Escolta, i si volen posar el pregonero, què posaran? Ostres, és veritat. Una pantalla mòbil allà al costat. Pantalla gegant, clar. Jo no sé, no m'imagino un pregonero ara amb el... Diguéssim que és l'antecessor del Twitter, sí, no? Per dir d'alguna manera. El que passa és que en plan egoista, sí, estava ahí sol allà, sí, i no volia, diguéssim, compartir-ho a ningú. És curiós també, vull dir, a mi m'agrada també recordar i veure quan veus per la tele, quan veus el cine de barri o la Carmen Sevilla i surt allà el Paco Martínez Soria i dius, aquesta gent, on està aquesta gent? Que vingui, que vingui. Però aquests els recupera la Campos en el programa aquest de Qué Tiempo Tan Feliz. Pues això m'agrada, jo recolzo aquests programes perquè hem de viure aquella època que no havia tecnologies i no havia tantes coses. A l'època dels 600? Aquí està, i mira que aviam si podem fer una vida mejor con camellos. Pobres camells, de veritat, pobres camells, la que els ha caigut a sobre. Bueno, jo suposo que tots els camells que porta la Jiva, perquè clar, si volen carregar-se els altres camells, ja em diràs tu. Igual va per aquí la cosa, Què vols? Aviam, si passen la droga tirant-se pets, això s'ha acabat. Vull dir, això s'ha acabat, David. Doncs sí, això s'ha acabat i ens hem d'acomiadar per aquesta setmana i pel dia d'avui. Enric, moltíssimes gràcies. La pròxima setmana no ens veiem, que la pròxima setmana és Sant Joan. Ens retrobem d'aquí 2 setmanes. Bon cap de setmana. Igualment. A tots vosaltres també desitjar-vos que tingueu molt bon cap de setmana. Tornarem dilluns a partir de les 8 del matí a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que es diu Línies Obertes. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Salutacions de qui t'ha parlat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.